pour ñu jël la fa nga nek liggéey kat fa am ay charte yo xamné soko remplir ba paré nga bok bal sax yeen say day laaj signature ci mbollem suñu dund hatta tukki bala ngay tukki sax dafa am ay keuyit yuñ lay laaj ay charte ba charte yépp mat nga doga dem tukki mbokk yi bu fekkente ne yoyu ci walu aduna kessé la lañ lay remplir lo ay keuyit tégal la ay conditions ba mu mat nga doga bok ci mbirma rawatina sunu dundu li di sunu diine ji di l'islam bu ñu yaakar ne dañuy xey rek ñu tuddé ñu ben tour ci touru julit yi ñu judd ci sunuy way jur yu goor ak yu jigen ñu nek ay julit rek ñu dal di cëppaxu ci diine ji rek dal ne ñun tamit ay julit lañ la hunaka shurut dafa am ay charte charte yoyu ngay tek nga xol sa bop nga xol ndax yow matal nga charte yi pour nga nek julit yoy mbok yi bi ci ñeuk moy an ya'rifa at-tawhid Allah fi al-ibadah an ya'rifa tawhid Allah fi al-ibadah chart yi nga xamne moy tax nga nek julit moy tax ma nek julit moy tax nun ñep ñu nek julit bi ci ñeuk moy na nga xam aq yalla ci jaamu gi nga koy jaamu lan motax jaamu yalla yi mun tabax c'est parce que xamuñu yalla aq yim ci am suñu xamone aq yi nga xamne mom la yalla am ci suñu jaamu kon suñu jaamu yalla day bax pour ñu xam lan moy ibada wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadati la budda an na'lam fala yajuzu sarfu shay min al ibadati illa lillah wahda mbokki il faut nu xam jaamu yalla moy kennal yalla wetal ko cundum mom kenn ci jaamu gi ngoy jaamu doko dendele kenn wala len du dagan ci yow julit ngay jël len ci jaamu yalla lu yalla mom nga koy jox kenen lol du dagan ci ñun li yalla mom mom kenn ko mom amul kenn kum koy xëccol té du nangu nga jox ko kenen wala lenen tay li tax ñuy jël li yalla mom diko jox ñeneen wala lenen moy xamunu da ngay fekk ñuy maggal kudul yalla wala ñuy sujjotal ay xërem wala ay bammel wala di rendil ay bammel ak xërem lu waral lolu moy ñak xamne lolu ibada la luñu gatt xam xam yek ne yenen bi neena la'ana Allah man zabaha li ghayrillah parce que azabhu ibada lillah yenen bi neena yalna yalla soril yermande ki rendil kudul yalla lolu mo wax tax nga wara deg ne rend yalla ko mom amo droit diko defal kenen wala lenen kon mbok yi al ibada yalla ko mom ibada moy lan cheikhul islam ibn taymiya rahimahullah firil nanu lan moy ibada mune ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal af'al al zahira wal batina serigne bobu firil nanu lan moy jaamu pour buñ ko xamé ñu mën ko jaglél suñu borom ñu bañ ci duggal kenn wala lenn mune moy tour la wo xamné dafa bolé al ibada mune tour la wu bolé lepp lu yalla bëgg te gëreem ko mo xam lolou wax la wala jëf la wax ju feñ wala ju neub wala jëf ju feñ wala ju neub az-zahira wal batina kon jaamu yalla deggal bu baax wax la wala jëf dafa feñ wala dafa neub yalla ko mom ba pare na nek lu yalla geureum te beug ko ci say wax ak say jëf yu feñ ak yu neub lolou moy jaamu kon lan mo fi dessati mune yoy nak dafa eumb jami' a'malil qulub wal aqwal wal a'mal al jawarih dang koy fek mom jaamu yalla mu nek ci mbir yi ñu bëgg lim ben mu nek ci xol bi li xol bi di liggey wala mu nek ci wax yi li lamiñ bi di liggey wala mu nek ci cër yi li ñuy liggey kon doomu adama lan mo dess ci mom lu muy dessalati keneen wala leneen ludul yalla su fekke sa xol bi li muy liggey yalla ko mom salamiñ bi li muy genné yalla ko mom sa cër yi li ñuy def yalla ko mom lu dessati légui nak ñun suñu jëf yépp suñu problème moy japp né suñu cër yi li ñuy def ni rek julli yi koor yi xol lu ñëk ci yow jaamu yalla gu ñëk moy sa xol a'malul qulub moy xol bi jëf yi mu wara jëf doyna rek yalla wax ni ci alquran rabbukum a'lamu bima fi nufusikum man yalla ma xam li nek ci bi xol yi inna allaha alimun bi zati sudur yalla neena ma xam li ci xol yi yawmal khiyam yalla ngi netali yalla neena kero gu may dekkil jam yi kérok dana génné li ci dënn yi lu fa nek moy xol yi afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur yalla néna buma génné bammel yi ñi ci nek ba paré damay génné wat li ci dënn yi moy li xol yi denc motax yawmal qiyam yalla ne kou fa dik te sa xol baxul la fa nek da ngay perte yawmal qiyam kou fa dik te sa xol bi limu eumb limu denc baxut da ngay perte borom bi subhanahu wa ta'ala mune ci qur'an bisub yawmal qiyam kou fa ñew te sa xol bi nekul xol bu mucc nek qalbun salim da ngay am problème kon a'malul qulub jeuf xol yi li ci ñëk moy lan atawakkul min atawakkuli tawakkul ala allah fan lay nek ci xol al ikhlas selal fan lay nek xol sidq fan lay nek xol raja yaakar fan lay nek xol hub mbeugel fan lay nek xol yeb yalla ko mom su fekke xol bi day wakirlu te wakirlu wul ci kudul yalla jaamu xol baxul su fekke yow amo selal sa jaamu baxul su fekke am deug wo xol bi jaamul su fekke amo yaqeen baxul su fekke yaakaro yalla baxul su fekke da ngay jaamu te beggo ki ngay jaamu baxul motax a'malul qulub xol yi fokk ñu selal ko yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ala inna fil jasadi mudgha ma ngi len di yeugal ne amna ben daggit ben suxu yap bu nek ci biiru nit sux bobu su baxé lepp bax iza salaha salaha al jasad kullu su sux bi baxé rek lepp bax su sux bi boné lepp bon mune ala wa hiya al qalb moy xol kon nañu xamné al ibada walu wi ci xol mom su selul jaamu yalla du bax al ibad dafa am walu wo xamne xol moko mom lolou fokk ñu ragne ko ñaarel moy a'malul lisan li lamiñ mom li xol mom ko way lamiñ moko mom min zikrin ci tuddu yalla wa tilawati al qur'an wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar li lamiñ moko mom legui bu fekke lamiñ mom du def li tamit ndax jaamu yalla am baxna fok lamiñ bi di tuddu yalla sahaba bu mu ñewé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam neko man day mbiru l'islam yi dafa bari ci sama kaw dama bëgg rek nga jox ma benn mbir ma saxti mu ne ko la yasanu la yazalu lisanaka ratban li zikrillah fexel salam min bi ne tuddu yalla fa tol ala bi zikrillah tatma'innul qulub yalla neena nit pour mu am tranquillité pour mu dal ci tuddu yalla dong la ko muna amé kon mbok julit yi lamiñ dafa am lu mom lan la lamiñ mom moy tuddu yalla ndax lolou kessala dede wa tilawatil qur'an ak jang alquran ak jang alquran ab julit lu mu alku xana bo xey wara jang sax ben warak ben page waro genn sa keur allahu akbar waro genn sa keur dul nga jang xolal rek cheikh ahmed bamba rahimahullah da fay wax ne ab julit lu mu yakamti warna jang ñet hisib alquran do genn ak wuté gaay liñ gëm tay ci mom lim wax neena lo yakamti jangal ñet hisib bala ngay genn sa keur lo yakamti lolou cheikh bi moko jangalé yenenti bi alayhi salatu wassalam wax ñu ñeeriñu jang alquran mune la aqulu alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim harf nit buy jang alquran yonent bi neena harf bo jang da ngay am fukki tiyaba harf bo jang mune da ngay am fukki tiyaba tay so don jang alquran ginnaw ba nga muslo yalla ci shaytané ngani bismi yaata nga am nga fanweri tiyaba te yow jang go fatiha bi nga ne bismi waxago lahi ñetti harfu yoy am nga ci fanweri tiyaba kon deug mbokk yi ku meuna lire arab meuna jang alquran koku par jour ñaata tiyaba la war am wala lolu ken reeyelu ko duñ ko reeyel lutax parce que sifat bi melokan bi dafa sori legi nañ wax ne so amone kunu boole rek ñu ne ku jang alquran harf bo jang rek 10000 bo ne kon bismi loyam 15000 kon bo jange fatiha ba pare hey kon ram bu guddu allahu akbar li nga gis ko xamne mom dundé bi fofu rek la taxaw di jang pourtant nonu nu gëmé ci walu aduna ne tay su ko kenn waxone def ko waaw ndax sayyidina muhammad mom daf len di nax ndax yonent bi daf nuy nax ndax yonent bi daf ñuy wax ne ku wax alif lam mim am fanweri tiyaba ndax yonent bi mom daf ñoo bëgg nax xana da ngay na fatte ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon ci jaamu yalla dafa am lu lamiñ bi mom lamiñ bi fo nga jox ko lim mom moy lan tuddu yalla zik jang alquran waye al amru bil ma'ruf digle lu bax wala al côté bobu tamit digle lu bax legi ñepp dañu démissioné ko wax mu ne sa bop dama am vie privée buguma koy dugg ci sama vie privée kon duma dugg ci vie privée jambu legi al amru bil ma'ruf mom jeexna ken dotul digle lu bax ñepp nopi ken dotul mer ngir yalla ken dotul digle ngir yalla legi lolou gay nan sikim ye lakando amul kenn kuy waxati motax dekk bi tak te xamuñu ne al amru bil ma'ruf jaamu yalla la ndax ci li lamiñ di jaamu yalla lolou ci la bok legi nak comme rom nañ mbirum xol gis ngeen da naka fofu amuñu fa dara ñew nañ ci mbirum lamiñ ñu neew ci ñun ñoy tuddu yalla ñu ñew ci ñun ñoy jang alquran so ñewé ci diglé lu bax tamit nga fekk ñu neew ci ñun ñokoy def waaw ndax diglé lu bax kessa la dedet wa nahyi anil munkar ak téra lu bon diglé lu bax téra lu bon tay ji jaamu yalla bobu dong doyon na ci lamiñ bu ko nit ñi defé am tiyaba yu dul jeex diglé lu bax téra lu bon ndax dëkk bi li fi bono bari lu bax lu neew la so xeye suba bala ngay teud li sa beut bi di teggu ci lu bon li sa nopp bi di deglu ci lu bon mo upp bu bax li ngay gis bal sax dem nañ ba bo gisé lu bax da ngay yimu Allahu akbar tay so gisone kuy def lu bax da ngay waru ndaysan ngay contane da ngay ñew ci mom melne ben yonent nga gis parce que waji mi ngi def lu bax fofu lañ tollu tay mu dess a'malul jawarih cëri lan moy seen liggey cëri paré nañ ci al ibada a'malul qulub paré nañ ci a'malul lisan wa mbokk yi cëri yenen yi ñom lan moy seen taxaway ñomit ci walu ibada min sala julli wa siyam kor wa du'a ñaan wal istighasa khettaliku wal isti'ana sakku ndimbal wa nusk wa nazar wa zabh yep ciri ñokoy ligéeyal yalla motax waxna deug ki firé islam ciri ñoy ligéeyal yalla iman khol bila al ihsan moy ñaar yoyu sokoy def na rafet buñ lay wax maratibu din dañ lay wax salasa maratibu din suñ lay jangal akhida la jangal pas pas liñ lay ñëk jangal moy maratibu din pour nga xam état bu diiné yi ni ñu tégaloo bu ñëk ñu né la al iman moy ngëm ngëm yépp xol la juroom benn yépp xol mo koy def amul benn bu cëri def yépp xol la wala al iman billah al iman bil malaika gis nga yépp iman lañ lay wax yépp am iman nga ñëw ci islam ñu né la cër yi ñoy ligéeyal yalla juroomi mbir yoyu yépp cër yi la cër ya koy def nga ñëw ci ihsan ñu ne la iman ak islam yépp sokoy def dafa wara rafet ngëm bi juroom benni dafa wara rafet nga ñëw ci islam bi ñu ne sokoy def dafa wara rafet kon ndeke cër yi mbokk yi dañoo am ci ñun taxawaay yu ñu taxaw jëf yu ñu wara def moy julli cër bi yépp koy def li tambalé ci kaw ba ci suuf soy julli leppay dem nga ñew ci koor kazalika yaram bi yeppay wor nga ñew ci du'a kazalika nga ñew ci xettaliku ci yalla ci ri ñokay def nga ñew ci isti'ana sakku ndimbal yalla nga ñew ci rendi yalla ko mom nga ñew ci nazar yalla ko mom nga ñew ci jaamu yalla yeb yalla ko mom jaamu yalla yoy ñu wax te moy al ibada te ñu firi ko ci ñet xol lamiñ cieur mbokk yi xam nga ñet yoy su ko nit defé lan la koy jural moy day am taqwa ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ibada boko defé rek ragal yalla koor gi fofu la lay yobbu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun aj makka fofu la yobbu fatazawadu fa inna khayra zadi hatta tabaski ak korite fofu la lay yobbu hatta jang alquran fofu la lay yobbu khuzu ma ataynakum bi quwwa wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun kon ibada fumu yobbu nit moy jaamu yalla moy ragal yalla so defé ibada yi rek am ragal yalla nga am taqwa lolou moy martaba bu ñëk mbokk julit ñaarel pour nga nek julit charte bu ñëk bi moy nga kennal yalla ci sa jaamu yalla ñaarel bi moy tasdiqur rasul fi ma jaa bihi nga deggal yonent bi tay nak fiñu tollu moy da ngay wax na yonent bi neena nga dekk ne waye nak wa waye nak deug la ne nga yonent bi neena waye nak mbiya ne do annabi o o wi wi ma kono non kono non yonent bi neena amatul wax yonent bi neena jeexna su fekke re ab deug nga da nga nan lum wax ñu ne la nangam nga la wax nga dem ben way dañ ko fekk ci marché bi mu tak lam yonent be ko fekk mu tak lam ngandulam moy yi pa yi di takatay nga xalé ndaw yi mom lam yu ndaw lañuy tak amma pay ngandu lam def ci sen tour dañu aji mak biñ démé ba fiñuy armalé ben way ñëw na ma gis nga pa bi lam bim tak manako dina ko simi ndax fi mom lepp lañuy simi Allahu akbar lepp lañuy simi ñëpp dafaru ba paré may contrôler ma gis ko mu tak lam bi ma ñëw ne ko Allah assalamu alaykum mu ne wa alaykum manako li nak mu ne ah manako day deñ de ah ki day deñ de mu ne wa te fokk mu deñ manako te fokk mu deñ ci yalla nga jëm ndax li du yegg ci yalla mu ne ma waye suma paré dama koy takkat manako ya xam koku mom ya xam xamma mom day deñ xolal suma paré dama koy takkat lol mo lay wone aj bi nangut yonent bi dafa fekk waji takalam ci marché bi yonent bi nako assalamu alaykum mun wa alaykum salam yonent bi waxuko dara de dafa japp ci lam bi rek xecc ba loxo bi deretal yonent bi sanni lam bi ci souf ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan wallahi bo fatu won lam bi nek sa loxo do texe allah do texe wala lam lako wax mu ne ko do texe yonent bi won waji ginnaw nit ñew taxaw yonent bi dem yonam nit ñi ne ko yonent bi dem na jëlal lam bi nga takkat mu ne yonent bi du tekki sama loxo safara makoy takkat yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat lolu moy iman ñoo ñoo xam kan moy yonent bi waye ñun yonent bi neena waye julit su deggalul yonent kan lay deggal yow yonent bi jakar log yow ne la la nabi ya baadi yonent dootul ñew sama ginaaw wala yonent bi waxul lolu yonent bi neena la nabi ya baadi bal sax lolu dafa ndaw jeelal alquran lum wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yalla neena yonent bi mo tejj buntu yi tejj waaw legui nan la yalla di waxe yonent bi mo tejj kenen ñew ubbi ko buntu bu yalla tejj nga paré na yeen wa senegal ngeen ñew ubbi ko de neere dess na ra yalla dafa faté tasdiqur rasul fi ma jaa bihi julit fa mu deggal yonent bi ci lim wax la yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu tab'an lima ji'tu bihi kenn ci yeen ngam yalla am du mana mat ludul defay lamas ay ba neexu bakanam sanni ko fa la top man muhammad lima indi mbok yi fam ñu deggal yonent bi ci lim ñuy wax lolu iman la lolu farata la yalla ko wax wa aminu billah yalla neena gem len ma waya war rasul ak yonent bi ati ullah wa ati rasul ñaata la ci alquran top len yalla ak yonent kon dañuy deugal yonent bi lol moy chart bu ñëk pour nga nek julit so deugalul yonent bi neko julit wa ta'atuhu fi ma amara bi soko deugale ba pare dang koy top ci lim la indil dang ko ci top mom sallallahu alaihi wa alihi wasallam legi noy waxe ne man gëm na yonent bi mais wax deug yalla limu indi nak dafa xawa dis da xam nga deug deug ñun fi bo bugge ki bo bugge le bo bugge lele fi di commencer di lay yoy ay lay la sahaba yi lay ñu won ha waw yalla dafa wax yonent bi jotali len ñu daal di jëfé kérok bañu déggé ayé dañu né sami'na wa ata'na jeexna ñun biñu déggé ayé dañu né sami'na wa asayna tax du ben tasdiqur rasul deggal yonent moy ñaarelu sart pour nga nek julit ku nek nak na nga nat sa bop xolal ndax yow deugal nga yonent wala deugalo xolal rek xolal sa bop deugal nga yonent wala deugalo ko ci limu indi ak limu digle waya waccina bi manaha anhu li yonent bi tere fan nga ci tollu ndax bayyi nga wa moy ñaarelu sart buy wanene yow julit nga wala do julit aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان نتلو سرط موي معاداة المشركين والكافرين pour ñu xamné nek nañ ay julit wala nek ñu julit chart ñettel moy dañ la sante muadatul mushrikin nga nono ak bokale kat yi ak yéféri ñaar ñi ñaari groupe yi dañ la sante islam da la sante bul ci ut kharit bul ci ut mbokk mbokk yi fa kam min muslimin la yaqa'u minhu shirk walakinahu la yuadi ahla deug deug ko fi gis tay ci ñun li upp ci ñun ñu ngi daw bokale waaw fa kam min muslim akabari ci julit la yaqa'u minhu shirk mom day gor gor lu ba du bokale walakin la yuadi ahla way nak amna juromi kharitu mushrik ak ñaari yefer dal lan la waxon tuadi lan la ibrahim waxon ay mbokam ibrahim yalla mo ne won non ko ray ibrahim lan la motax yalla tuddé ko imamul muwahhidin mo waxon mbokam bi ñepp taxaw mu ne len man ak yeen yalla rek mo fi dox dina len bayyi dina len sanni fele ca ñak ba ngeen kennal yalla bu ngeen kennale yalla nak ngeen nek sama mbokk وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا مَتَى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لول موي واخ ابراهيم كون لول لا نو سانت موي ني باغ لين غير يالا وَلَا يَبْغَضُهُمْ فَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَقًّا داغي گيس في تاي كوي كودول جولي كودول جولي nga dekk ak mom ci bir keur mais setan barki dembu youtube ci ben émission bobu ñu tuddé Sénégal ci kanam ma gis kenn ku ñu invité mu né ñun duñu julli duñu wor waaji né ko ah waaw loolu mom yalla santané wu ko dé mu né waaw ñun dal diiw moonu ko sant madama diiw moonu ko sant ñun suñu yon nekku ci leneen wa légui santané yalla ak santané mbindeefu yalla bi kan lañu wara gëna jëf su yalla santane kenen santane ñaari santane yoyu waron nañ ci xam ban moy farata waron nañ ci xam lan lan wara def kam ci ñun fi ño dekk ak ñudul julli te nono woko de bal sax yenn saay mo lay tegal agn bal yenn saay sax bu werde moy jënd saaku ciëb bi te du julli te leer na la ne ki du julli comme ñaata te sa mbokk la te yalla lum la santone moy kudul julli bum nek sa mbokk bum la sax jégué kon julit yu bari dañuy taxaw di jaamu yalla way li len yalla sant ci yenen wal yi duñ ko def mbokk julit yi ñentelu sart moy al qiyam bi wajibin nasiha pour ñu nek julit nek ñenti sart la sart bu ñëk moy nga kennal yalla ñaarelu sart ñaarelu sart moy top yonentibi alayhi salatu wassalam deugal ko ñettel moy nono ak bokale kat yi ak yéfer yi bañ len def ay mbokk ak xarit ñettel moy mbokk yi fokk ñuy layante biir fokk ñuy waxante deug waaw fokk julit ñi di layante biir ci bokale kat yi ak yéfer yi ak bakkar yu bari dafa laaj ñuy defante nasiha yenente bi bañ ko laaje ad-din lan la wax ad-din an-nasiha tay baye nañ laayante biir comme nañ baye al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ci biir kër yi kenn du laayante biir kenn du laayante biir ak doomi soxna yi njaboot gi kenn du digle lu baax kenn du téré lu bon nek ñent chart yi su maté ci ab julit yep so xolé sa bop nga gis ñent chart yi remplir nga ko ah kon legui yow mën nañ la kassel signal na le anta muslim yow julit nga ñent yi bu ci ben manké xolatal sa bop waxuma le nak defo yep kon ndek nañ gor gorlu bu ñu yaakar ne julli kesse wor rek fa alquran mo wax ay nit ñoo ñew dugg ci l'islam daal ne ñun gëm nañu yalla yalla ne yonent bi wax len ñi gëmu ñu de du question lu ñuy def ni rek julit lañu jeex na paré na dédé nañu remplir charte yi ku nek gor gorul ci sa bop bul tal kenen sa bop yow remplir li yalla wax la pour yow ëlëk yowmal xiyam nga mucc soko défé ba paré nak nga gor gorlu ci liñ la sante kay ñoo gaay ñoo ñew dugg né ñun dugg nañ yalla né dugg leen qalatil a'rabu amanna la la yalla wax qul lam tu'minu yalla moko wéddi né gëmu leen du dëgg kon lan moy iman moy liñ waxon sank moy xol bi limuy def wax jo xamné kessé ci lammi ñi la yam lan motax yalla wax na fiq moy ko xamantene limuy wax ci lammi ñek la yam iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhad innal munafiqin lakazibun parce que liñ wax du deug te xolal ñoo ñew na yow yonent nga liñ wax deug la wala deug pourtant yonent la deug la wa yalla len weddi lutax ndax lañ wax ci sen lammi ñi rek la yam ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبي على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة يالا دي جوخ سيني ملوكان نيو مل سو لين غيسه دا نغ لين دي بغ نانغام اك نانغام لغي نييب اي نافق لا نغمو نيو دارا لول يالا ريك موكو نييمي يالا ريك مو نييمي نيت تخاو دي واخ دي وات يالا ني دو دغ كي دارا yalla wax ko sayyidina muhammad mu wax ko nit ñi kon mbokki julit yi no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq musibe fulbe ciagal yettude allah e julde ne la domen muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba men hande won noko sarqiji badoji juldo juldo ada yidi andude ka juldo yew horema e dedo gede nay hoto tolni da e worti dinde Allah subhanahu wa ta'ala e ko ndewata mako mbele an ko Allah tan ndewata wala won goddum ko ndewata mbele ada worti ni Allah ada wadi mako goto e ko ndewata mako kala ko ndewata mo mbele ada wadi mo hen goto won woni shart awwalo ko rewi hen woni tasdiqur rasul mbele ada gongdini nelado mbele nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko halantuma ko mbele ada gongdini fof ada jabi est ce ala hen ka salaki so tawi won ko calila hen njuluma iwi awna njul fof njabata biida ko tasdiq ko rewi hen woni muadatul mushrikin wal kafirin mbele an juldo ada sali be do heferebe ada sali be do shirkobe mbele ala salibe est ce ala hen sehil est ce ala hen bandirado ɓeeɗo ɓe ganduɗa ko ɓe mushrikina en ko ɓe hefereɓe wiyeɗa ko pour wona julɗo il faut saloɗaɓe sa salaki ɓe a wona julɗo ko rewi hen woni laaɓodirɗo reedu laaɓodiren reedu e nder meɗen eɗen kalda gonga sa yi musidɗo mo anduɗa o seli lawol kalda e makko yewtida e makko beele o fawto e lawol ngol o rutto caggal ɗeɗo gueɗe nayyi bandiraɓe julɓe ko ɗiɗo woni sarɗiji baɗoji neɗɗo julɗo sa yiɗi wonde julɗo wona tan ƴetta sijadama paya jama so noddinama jaha juloya so korka ari hoora ala no jogui sarɗiji sarɗiji ɗi sa waɗi ɗum tan ka julɗo sa waɗani aysa juuli awana julɗo sa hoori tamit allah jaɓantama subhanahu wa ta'ala mbokki juli ɗi dafa am ay ordonnance yuñ fi jot comme niñ ko baaxoji def amna sunu benn mbokk julit bu jigéen dafa am cancer ci ween bi te xam ngeen loolu li ci nekk ci danger ak ay girawalité ordonnance yaa ngi nii muñ ñu jox pour ñu ñaanal ko mbokk yi ñu jàppale ko bu kenn xeeb li ngay joxe fii vendredi bu nekk wallahi li ñuy joxe joxuñu ko kenn ku dul yàlla wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduuhu indallah wallahi li ñuy joxe fii di ndimbali mbokk julit yi ci loxo yàlla subhanahu wa taala lañ ko teg te yàlla dina ko jël denc ko ëllëg ak si biir ku ñëw mu daal la koy delloo mbokk yi kon insha allah bu nu paree julli lépp lu ab julit mën ci soxna soosu ñu ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale ko qumu ila salaatikum yarhamukum llah بسم الله.